القرين من في المدينة ولو لم يهت الدين بماله من سفره أي من سفر المدينة إن حل بين القرين بغيبته أي بغيبة المدينة وأيسرت تنوام البولج ولم يوكل على قضائه ولم يضمنه مؤثر فإن كان مؤثرا أو وكل من يقضيه في غيبته من ماله أو ضمنه مليء أو لم يحل بغيبته كن فليس لقرينه من هو من سفره إلا أن يعرف بلدد لدد من قطن بريق قلوب جو نينا من فاكينا togué ba délé ba mon la fay ndax amna ko wala dem rek na délégué ko xamni buñ ci agué mo lay fayal mo xam da koy jox da fay ko fayal ni salal mo xam da koy wax gaddu mo fayal ma bu féké dé dañ ñëwaat na bala bismillah ra fay ñëwnu kon mën na dem bu féké dafa ñak bu bu togué doom la fay mën na dem bu la xasse bolé ku la fay mën na dem wa ihtay khayrihi sañ na ko ayé jox ku dul mom xamul ajali ci jëk apam ba ñena bu féké né nit dafa la amal bor bo xamné fayda jottuut américain bor koku fayda jottuut yaag bu ñëna su duggé fay koku bayila té kenn ci yé ñaar waxtu fay jottuut sañ nga bañ nako dédé amé loku mom dong may dang ma amé kono dama bayil nga jox ko li nga yor té ma ngum ñoyam té la ñëwugut sama délé fay ñëwugut kon nak mo dama la bayil nga jox ko ko no sanes nako aw kulama wala lepp la nga xamni biye di nek na ci loxo ñana bu la nexé sax bu ñu amélé amel keneen mom nak légui waxtu fay mom jot na mom koko yow ne yow sa waxtu fay jotawut waye légui li ñor lepp da ko bëgg jox koko te xam nga ne mom bu ko joxé yow buñ ci agge ci war la fay do am lu la jox waaw ana mo ki mom de len jotna waye bo setané ni jox ko li yor ni ni agé ci yow mo la fay di yor lu la jox wa kon néna sañ ko xone ko dédé dang koy do aslef té aslef waye do mo baye nga jox ko lepp ndax boko joxé lepp buñ ci agé do am lo nga jox dëgg na nak dëgg dem na aslef nga jox ko aslef ci liñ ko wara jox waye duma ma tax mu né fali khayrihi min khuramaihi man huwa ittifaqan li anna lahu fihi haqqan فإقراره نك أفسحلم لمتهم من يلكم تومال عليه تمام على المختار تلم تام فلخمي والأصحي تجنير فنان سرنجي لأن كي يخمنا أي برم دا بريبا منتخي بابو خي جيهال سواحي يعني ديودي أمن ناكو day set ni diw momi amul ñu ko ci wara tumale na day bokkam ba day soxnam ba day xaritam dañu jekk jekk diko waxal na amel na ko te amel ko dal jeral li ci wara am dal jeral ko wortam ni waral mu tumal ko ci nako dang ko wax rek way amel na dara amu ci kon neena dañe di amel na ko day set ni war na mëna nek amu tumal rek dina nga ko waye nak fekke mes nako ci tumal te lolu man na am diko woti kharabatihi kabnihi wa abihi aw suhbatihi kon fali xarimihi man hoo su fekkee ne kii wax ne ameel naa ko mees naa jàpp ne moom mbokkuñ mbokko tax ñu wax ko rek ne ameel naa ko waaye ameelu ko dara da koy yéene alal rek ne bu dee doomam mbaa bàyyam mbaa muy soxnaam mbaa muy xaritam mu ne kon bu bëggee wax ne ameel naa ko mu ne ñëw gànt ne ko déedéet ameelu ko da nga ko wax rek laa ba ànd yi waxuñu nag joxe leen nam sañ na ko manam ko xamne ay borom bari na ba mën ta fay ba bu fayé da ca yam wa koku neena mu amel kenn bor waxtu wa jot mu jox ko ci sulf da bañ koy jox lepp wa dañu sañ nga ko ay joxe lepp mu ne way kon bu fekke len la lay joxe mu do sañ bañ nako doko joxe ndax dara amel kenen ki nak mom waxtu fay jot na yoonu jot lego tay nak dañ no bu doon joxe lepp nga mëna taxaw nako dede do joxe lepp wa dañu len ni bor bal koy fay nak da ko jaa avance rek jox ko mu mat ko avance moom doo ko sañ a bañ yow yow xaaral rek sa waxtu fay jot baax wa rahmihi akuk tayleen manam mom mi nga xamni bari na bor ba mën ta fay bari ba bu fay day jeexal yam ca tay le mo mën ko di disku ko ay wa su bëgge jël dara bu bëgge lepp dem tay la ci yefum lolou kenn du ko ay bari bari tax ñu ay koko tay nak qala al khattab hada idha kana sahihan wa amma in kana maridan fala yujusu qada'uhu wala rahmuhu fi madhhab ibn al qasim bi khilaf bayhihi wa batiyahihi qalahu fi al muqaddamat neena bu wéré sax lay mën liñ wax bu wéré lay sañ fay ci wara fay ci saasa am lu ko ci avance di xaar ñu def seen wax bu fay jot mbaye waaw ci lay sañ tay lay itam moy bu wéré ay bu ko ñu bu ko son tawat tawati faatu mom duñ ko bayyi sax bu fay kenn ci ñu amel ba mu jema tay lay dara jaay mba jeun nak mo man nako tax mana fala yusu qada'uhu wala rahmuhu fi madhhab ibn qasim bi khilaf bayhi wa qiyahi sayna jaay sayna jeun nak mom tawaji tawati fa du ko te jaay du ko te sayn jeund waye fay kenn baye kenn mom ba tay rew mom du ko man te bi kitabati hi nek na ci ndax sayna nek na ci am jotom rek nek na ci ak sayna jotom ak jam qawlan na yo manam mom nga xamne bor yu wër nako ba mën ta fay ay borom ba bu fay day jeexal yam ja bu amé ak jam ndax salna ndax sayna jotom tek jam ba am ñu né sañ nako ndax lolu du génn alal ci ñaan am ñu déri sañ ko ndax dañ ko ayewon gorel te joto ji ni def ci gorel lay lako lay jëmele jam ni ma tax ma xawlan ñaar yow waye sahir mo boko déssé day melni war nako man ndax mo mayul jam bi gore lu ko nonu ci ñeen ko laaj alal jo xamni bu ko joxe gore mo tax sa ray dina wa fi jawasi kitabati man ahata dayni bi malihi hal yajusu lahu kitabatu raqiqihi bila muhabatin bina an hala anha kal bayn aw yunahu minha bina an hala anha kal hiqi qawlan wala ho ñal nako at-tazawwuju tak aw manam nak ki nga xamne bari nay borba bu faye du matal sax far ba da ci yam dañu wax ne sañna tak ben soxna bo xamne dana mëna tax mu teyu bopam ba du yotu ba du xol mu wër ta xol du dox tank ci xaan ñu kon loolu mu sañ nako ala gam yori xeyna mo mu ko nin lako waxe da bari borba mën ta fay waye du tey mën na jël ci ala di du soxna sax mën na ca tak mën na ci du soxna sax loolu ko ñoy bu fekke sisre duñ ko manam borom bor yi taxawuñ ko atté gar bi tam atté guñu damay jaayal lam tay ko bor yi do ñu ni pour amugul dal man na tak mu ne jël jaayal ci ci dundal soxna tay wa fi tasawuji yi nek na ci ak saña takam arbahan ñen ci soxna wa tatawuji yi ak ko cobare won bil hajj ci ak taraddudum deng ñu mujj ni ñu dafa wax tak ak ñentel rek waye jëru ko won manam na ne ndax sañna tak lu ëpp benn rek waaw benn bi nga xam ne moom doy na ko mën na koo tax a fegu ba du xool lu wërta xool du jëm fi wërta jëm takk benn boobu waxal nañ ne sañ na ko waaye lu ko wees nag ndax sañ na ko neen daa nag jëri tërëdu sañu ko benn boobu wër ko weesu ndax sañ naa aji aj boo xam ne nekk xajju tatawu aju coobarewu xam nga aj day génne alal te alalam ji wër xam nga ni moomu ko borom boree ko moom ko itam daa nekk mëta tudd lu wër mooy sañu ko wa fullisa si sireef na ko xadara moo xam teew na aw xaabu wala mu faddu il lam yulam ndeem xamee futoon mala awxu ak womalam njëkk muy faddu mu njëkk muy tukki bi tala bihi ci sàkkuk aji lebalam wayin aba ak doon te bañ na xayruhoo kurul moom mi bëgg si sir gi mu sàkku day nañ bor xàlla boo xam ne ay na waxtu fayam jot na zaada boo xam ne ëpp na itam xala maalihi ci alali waa ji alali ci gàddu bor yi day wax ne li waral ci sir gi nee na saa yoo xam ne kenn ci ñu waa ji amee li bor dafa taxaw ne dañuy jaay alalam fayoo ko doonte moom kenn la am na ñeneen sax ñu waa ji amee bor waaye ñooñu ñoom nu muy sisir gi waaye mun dane man damay sisir te gis tañ gis ne bor bi ko waaji amel waxtu fayam jot na waaw te it bor bi ko seet àlli waaji sax du ko mat waaw doon seet àlli waaji du mën a fay bor bi ci bëkkoo ko fay kon nee na ñu waaji amel ne moom gantu bañ a sisir moom du tee moom doon mu sañ a sisir sisire ko waaji moom ndax borom boobu la moo xam waajaa ngi teew moo xam waajaa ngi fàddu aw xaaba jëne ci la delloo in lañu ñoo lam mala uxoo maanaam bu fekkee ba muy dem xamuñu ci woon xamuñu ci woon ak mën a fay yàlla mën naa def sax foofu mën na faa fay léegi waaye ñu daal lan xam ci moom mooy ba muy dem moom mëntoon a fay kon su ma amee bor bu taxawee damay sisir gannaawam du tey ñu tey yoon may ko ma sisir ko mën naa am nag foo mu nekk moo xam woomal na fa moo xam woomal waaye daal bu ñu génne fii moom woomal ko amutoon lu mu fay moo tax saraa bi ne mala uxoo bi fathi nuyu mandoran ay xinaa ul madini xaala xoroji fa in xulima falaa yu fal la su xalal machori fekkee xama nañ ne bi ñu génn fii di tukki booba ci mën a fay la nekkoon kenn du ko sisir gannaaw ndax dañuy jàpp ne kon man googee man ba tey moo nekk ci moom te ku mën a fay dees la sisir moo tax mu ne wax wa xawlu bnu xaasim istisxaaban lil xaali ib al aslu baqaau maa kaana xalaa maa kaana aw baqi wala des maa loo xam ne laa yof yi du matale du lu mu ajjali ca lañu àppal nee na bu fekkoon ne waa ji bëgg ñu sisiree ko ki ko leboon li ko waa ji war a fay fi saa sa moom mënes na ko cee fay ba noppi alal ji des waaye ku seet li nga ko war a fay te waxtu fay wa aseewut nga bëgg ko cee dugal du ci xaj maanaam ku seet alal ji waa ji daal mën naa fay lii nga xam ne moom waxtu fay jot na waaye boo ci bëggee seet nag lee nga xam ne waxtu fay jotewut moom bu ñu caagee du ko mën a du ci xaj waaw loolu itam kon nee nañu du ko tee sañ a sisir li fi nekk mën naa fay li ñu ko ameel fi saasa waaye nañ mënta fay lañ ko war a fay ca kanam loolu du tee moom mën naa sisir lu waa ji wante waa ji nekk fi mu des nag bu fekkee li waa ji am ci alal mën na koo fay li war a fay fi saasa mën naa matal tam fay la ca kanam bu ñëwee dana ko mën a fay li fi nekk mën na koo fay su boobaa nag moom la salaa bi wax naa fa in baqiya min maalihi maa yef fii bil mu ajjali falaa yu fal la su waaw fekkee bu li fayoo li war a fay fi saasa du tee la fay des dina ko war a mën a fay ca kanam it bu ñu àggee ci dala booba kon kenn du sisir kooku. léegi nag saa yoo xam ne sisir nañu nit atta yaa ngi nii xam nga li nga weesu woon mooy dangaa waxal ne ba mu tolloo ci rek ay borom bu fayee du matal mbaa bu fayee ci la yam na ngaa wax ne moom léegi jëkk yëkkati maye rek maanaam jox alalam ci lu dara suñetu ko léegi nag bu ko borom bor yi taxawoo li ko sa alal lam bëgg a jël ndax xam na ne yow mënunoo fay dañu sompori li nga yor mbaa attekat bi atte ne damay jaay alalam sompe ko borom bor yi su boobaa nag nee na jeex na bu yam rek ci aaye ko maye mbaa saraxe mbaa yooyu dañ ci waaye dañ ci aaye dañ ci bool ne ko sa alal doo ci soppandikoo ci dara mu lay wax naa fa mu ne xa kas te tereef ko min tasarufin ci soppandiku maa liyin gu ko ju alal léegi dañ koy aaye soppandiku dara ci alalam nga xam ne léegi jël dara jaay ko ci sax mbaa jël dara jënd ko ci sax mbaa liyee dara mbaa yooyu sax léegi mënatu ko waaw léegi jaay mbaa jënd sax léegi mënatu ko moo tax saraa bi naa ay fil maali allasi fullisa fihi walaw bi muhawadatin bi dooni muhabatin ka bayhin wa shiraa'in wa kiraa'in wa iktiraa'in yooyu sax mënatu ko wa daxala fi tasarufi an nikahu takk sax yee jaman du ko mënati moo tax mu ne wa nasaxa lihi fil mudawana wa naqalahu fi tawdihi mu ne fa baxda tafliiti laa yajuusu lahu bayhun wala shiraa'un wala akhdun wala xataun laa fii himmat yi waxuñu nag ci baatam lañ koy aaye mu soppandiku ca mooy alal ji ñu ko sisiree ne ko bul ko laalati waaye nag nee na loo xam ne fa gàddu ci loosam noonu rek nit ki dem ku kuwoo lu lebal ko àppal ko ne ko ba àpp sàng mee nga fay ma mbaa mu dem jënd dara jënd goo xam ne amul lu mu fay xam nga ne waaye kooku mën na koo lebal marchandise moomu ne ko ne bu nàng mee nga fay ma loolu ba tey mën na ko waaw tax mu ne laa fii fimmati لا يمنه المفلس من تصرف في ذمته بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل بأجل معلوم في ذمته أو يقترض كذلك أو يقر أو يلتزم كذلك كخلي لك أسلكم معنى خم سلكم تشهنام لولو تتو تشهن تكت على أبو سلكم تألل دي دي بسوا ألل دي جن ودي موم غوردي أبو سلكم تشهنام سهنام دي جحل كن لولو شسرجي du tax ñu ayé ko xol duggal al du gene yalla xana tay doon jigen je doon jigen je mo bu bëgge suñu konté jëkëram man nga nekkon day gene yalla da xalal la mëna yëkëti jox ko wakala fasen ana mom goor gi nga xamné dañ koy sujur du ko tey saña fasé xam nga lool asofandikul waye du ci wutal al fasé soxna mom sañ nako ay moy xalé sa lahum man huwa minhu lizalika wal isqatihi nafaqataha hanu xam nga bu ko sé fasé mom dundu soxna la ko do wacc kon ñu lu wara tax ñu ay ko fasé yi nekoy fi atante na kan go xam da ko amelon te jox ne buñ ko do sisu ñu ko dal li bolé walé ci ni wara son po mom sonna sax ken gën ko amé né loolu mu ci xol ndax loolu mom naka jekk loolu war mom kon fa sax mom ni ci yoru ñu ko baye borom bor yoru ñu ko baye wa qisasi aku fayantom manam bu ko ken toñé toñ go xamné ak tay la tuddératam nga xamné tuddérat mom ci tay mom dañ ca wara fay way Allah waru ca ñoo ñu amé bor buñ ko wax né ko yow kat do fayu da ngay yewonte koko mu joxal alal mu fayo ko sun bari waye ko do fayo akay sañna fayo ndax lolu jinaayatu alhamdulillah al woru ci won naka jek nasna djibo wax ko ci nak waye alal woru ci kon nak ñam buñ ko ñu tin ko sañna forcer ne ko faawu da ngay yewonte koko mu joxal alal ma joxal nako wa tax mu ne waqisasi ay waqisasi li mufallasi min janin alayhi aw hala walihi falaysa lahum man huwa minhu iz laysa fi jinayat alhamdi malun asalatan wa hafi akuk balem yana bu fekke ne koko da ko ton go xamne toñu tayef la to de tam ci tayef su ko bëgge bal sañ ko bal li waxan leg ma sant waye bal gu bu ko bëgge man nako borom bor buñ ko wax ne ko dedet nga yew doko bal nga yew non tay mom mu doxal dara nga tabbe ko ci bari dede lolou sañ na balé mom sañ fayon to non sañ balé mu dess nak borom jinayat lu khatay wala jinayat lu matalif manam bu do non tanga nga go xamné njumte la xamaw alal ci war fayon to woru ci wa bam do non lo xamné moko tay waye day lo xamné kenn ñu ko fayon to ndax ko fayon to ba kan ko dess ci wo tut yoy mom du ko sañ balé ay alal ci waru gën yoy mom faaw du sañ wax ne dama koy bali mbanam faaw bayal jigen borom boy jël ko waxit ki ubi waladi fi ak gorel ubi walatam ubi walat moy jambu jigen bo xam am nga ak mom dom ña waxon ne koku suñu toko jaay ba nen numay bo baye rek bo gene ablu mom gore ba nga jek jek korel ko rek moy nak bu fekke mom mi nga xamne dañ koy susir amna ubi walatam bo xam nga wax ne gorel na ko far lola ñoom borom bar dañ ko wax ne ko dedet suñu ko gore ha kay sañ ko gore ndax mom danaka bari su ci limay banexu ci mom ak la doobu new rek lol na kon waru ñu ko yaq gore ngir bari ngir bari ñu amé atax mu ni wasatqi ummi waladil mufallasi allati awladaha qabla taflisi al akhas walau ba'da taflisi al aham fa laysa lahum rabbuhu li'annahu laysa lahu fiha illa al istimta'u wa yasiru al khidmati wa amallati awladaha بعد تفليسه الأخص فتباه دون ولدها في الدين فإن أحتقها فلهم رد في القيل لأن أم ولد بوخان ابني أمام موضوع فتنا لن يوقع التفليس الأخص كموي حاكم بتهاونا كدام علي سيسر مي جاي سيسر فاي بري كان أبو لول أميال ويبت كدور أمام جام بدوم كوكوم نانا أم ولد بكي بوك مدرس نكو جاي دوبل كي بري دوم جانا مم غرلا دوم واجلا kan diko jaye yaayam mom dañ ko yaay dul ci bor mom ko gore la itam sañ ñu di ndor ba ñoo ñu amali wax wa tabiha tofu nako umul walad ba maluha alalam in qalla ndew ñoona ene umu walad bi nga xamne mom la gorel te fekk ñu ci ko mom waji umu walad ba da yobali alalam da alal ji bari bu gore far ko yobale ala ci da ci dug de and ak mom wa in qalla den neena in qalla ji nak tara bi dana in qalla maluha fa laysa li khuramaihi intisahuhu min hattifaqa فإن كثرنا فقال محمد بن مواس يدهها وقال ابن المواس لا يدهها إن لم يستثنه المفلس وإلا فلا يدهها وحل أين به كسسرج وبالموت أكفاتك ما لب لو خمنا أجل أبلي فنك وحن إنك ترسالة ما نمسا يو خمنا نتفاتنا بأيكو سسر bor yi nga xamni mom lañ ko am mom la amé won tam jëm délé itam duñ xaarif délé wax ku amé bor rek sey bo ñu fay légui ndax ko fosfatu mom bañu ko jissir mom jekki di xaarna waxto mo xamni ci la ci la may fay jëtu ëpp na def ndax mom mbirëm day jeex benen tay wotut ak amatam bu faatu gi xam nga ni mom likatu yi bay dund way mëna top taw dara bu dé sir jitt bu jaayel yor lepp tay joxe bo wotut amat du ko yom kon nak lim anu won ci bor mu jëm dele rek dañoy ñew tay ñu fay leen ñoo buñ xaar dele ba mu anu won mu jëm dele rek farna tew tay tay tay farna wara tew tay tay tay walaw day nekk yaay ak donte bor nuyas la neena sax bu fekkone da am jëm jëm luy ci ak jaamur te diir ba nga xanté jaamur ba sax jëri ñog ko ba mat du te koku mom dañu taxaw da ñu way ñing koy sir ba waji fatuma ñu sét la wara am mom mu am ko ñu ci ko xamne légui da ko li won kër mu jëm at jëm ben wër képp la am ñu koy sir mom waji wulé ba mu far fatu koko bu xaj jëm ben wër gi dess ñu ñew rek mom ñu sét li ñu ko mëna somp ñu somp ko da nga waji fatuma ba ñing koy sir mom jëw waxante mom lu yass batugut way bu ko xaar mom la waxna ولو كان الدين المؤجل على المقتري المفلس أو الميت دين كراء لهقار أو حيوان أو حرب وجيبة لم يستوفي منفعته قيد فيحل بفلس المقتري وموته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس واجي كل يوان من نانيورك جل جمامه يبو فكيان لنسجل واجي ثم إن لم يستوفى شيء من منفعته فلا شيء له من الكراء انا بو فكي واجي دنا وخانتي وون لياس بي رك وايي موم جوتتي وون جيرنو دارا تي لياس وي كون نينا واجي دا جير يفم رك دم نكا وخانتي وون يوم تي وايي واجي شير جوتتي يال جيرنو دار تي نكو لوي وان كان استوفى بعض منفعته حاسس بما يقابله في الكراء بما يقابله من الكراء انا بو فكي ني waa jot na ci jërëñ aslof ñu at mo xamné mu dëkk juroom ben wër ci kër gi kon ñu sét war nañu xey waaji gën walu tayor ba gën walu yass kon loolu kon waaji da koy sonponté borom bor yi ci dess tigël kërëm mom ba jall na ci aw qadima wala libisi al ghaib aji tukki ja mal yeen bir mu aji womal xam nga waxan nga ci gannaaw ne ko xamné bu fi bayiko da ñak ko amé bor ci gannaaw bu la nexé ci sirlu ko da nga mufi bayiko ci ñak la fi bayiko rek man nañu japp ni ba légui ci loolu la nek kon ko amé bor man nga ko sirlu gannaaw bañ ko xaar ñu ñu loolu ñu ko sirlu bu ñew andale ak mëna fay nak andale ak man nak wax na yeen ka ci naati bi jibut ndax bu ñu atté ni man dama ñak ko res ni ma sir fa kan ma am loolu ci dara tuté la at ak lañu jëk na wax duñ ci reñ moy léegi batay sir bo moy wi batay sir bo rek moy wi قطه هنا فقد حل المؤجل عليه لأن الحاكم قد حكم بتفليسه وهو مجوز لقدومه مليا نانو ناتي خلام مانام جادول نامو اتك بو نيب سي اندكم كون توتي مو اتي نانكو سير كون فما با حكمه ولا ينفع المدين دعواه تبين خطئه بملائه واجني اتك بو خمغ ني جومنا دا بو مي اتينا مان اوملو مانا فاي ماغي ني اماكو لول نكو فالي dum atone dag moy we wa innaka lan dum ragal na wat al mufallas ko ni sisiron halafa kon wat kulun ken ku ne ko woni ki mom ana bu fekkene waji ñu sisir tay da giñ kenn bor te amna ci benn séré tam bu ko séral ni rek kat ki amelon nako ñu xam nga lool na kum doon rek bo giñe kenn bor ana bo giñe kenn alal te am benn séré rek do mu neewat boole ci ñu jox la dekk yow na mom ñu ko sisir amna kum giñen bor te amna ci benn séré boole ci mu wara wat boole ci nak mom ragala wat kon borom bor yoy fay li ñu wax ni li ñen kay li ñu wat kay li taxaw taxaway ñu wat ndax alal rek la dagar tam ragal na wat ñen kay li ñu wat waye nak ñoom bu ñu wat kenn ku nekk da ngay wat ni ni yaay jëmum taxaw lepp ngay saxal do saxal rek lu tolok la nga wara am ci bor bo bu ñu koy fay mu la cey fay da ngam aji param da ngam ci ci ragal na wat kenn ku nekk da ngay ñew taxaw wat andal ben sere bi te wat saxal lepp te ta sawal dong leen la cey jox dina jox lepp atax mu ni halafa kullun kahwa kahwa dafa ko waxne ay kalmu fallas fi kawnihi ala jami'il mashhud bihi la hala manabihi minhu faqat li hululihi mahallal mufallas wala yakfi halifu ba'dihi li annahu la yahlifu shakhsan li yastahiqqa ghayruhu wa akhafatu bi jannak hissatuhu wala manam kuat melna yaay ki sekhna waji ndirmi wat saxal andok sere bi rek ñu jox la sawal dong ci la nga ci wara am ngir tax sax ñu jox la lepp ba dara te do mëna waataale kenn nit wa akhadha hissatahu wa naw nak walaw nak la ak donte ragal won na wat khayruhu kudul mom hal asah ci wax ci gëna wër neena yow bo ñëwé war rek ñu jox la sawal ci bor bobé ñu saxal ci kaw ngi andok sere ci ko sere sa borom ne nga xamne borom bor la ragale wat man dal di wax ni man kan dagam waji ci bopam ni wuta wat man duma wat ci lolu yow bo ñewé war rek te soxal lepp rek dal lay jox yow soxal ci bor wa may walaw nak la khayruhu ala asah wa qabila na nga wax na iqraruhu soxalam nga bil majlis jotaay bañ ko sujure aw qurbihi wala ci jegeem in sabata dem bor bañ koy in sabata dem saxena daynu ho bor bañ koy sisire bi iqrar ci saxal la mi dayna tin ci ay sere nana bu fekke ne bor buñ ko taxawé bako ci sisir bako ci sisir lu waxan la ci lamiñu rek di amul ay sere yu koy sere mom mako waxan ci lamiñu rek saxal ko buñ ko taxawé di ko sisir bor buñ koy sisire non rek la demé kon nana jotaay dañ koy sisire bal yegut bu ba legi ci waxé ni diitum ko amal nako duutam kat amal nako te gis ne koko du kuñ ko wara mëna tumalé do ba soxna am ba kenn ne sey boy nanguko sey boy mu wax ci gannaaw itam nanguko dagam li mu wax ni dañ koy sisir moko soxalon ci lamiñu ndong ak fiñ koy sisiré mbol bi du keneen amal nako ba du ci yataay bu way yegut du keneen amal nako ku ne ko yobu nanguko ko yobu nanguko dal bol dal ci bolé lolu ci bari laawi bay nit du wax ni bu saxé ci séré manana bu fekke ñu tax ñukoy sisir moom ci ay séré la saxé du rek ñu wax ci lamiñam kon ala ji xiss dajalé diko sisiré ñoña bor ya sax ci séré dong lañ koy momalé ñu sompo ko waye ñu wax ci gannaaw ci lamiñam ni amal na leen dañ japp sax ni amal na leen waye dañ koy bayyi ci batam ci aw loosam rek mu amal leen ko waye kenn leen wax ñu bok ci sisir bi tay ñoña duñ mëna bok ci li ñu sompo waxam tak ci wuxu moom lolé mu saxal ci simmati yu nek na ci batam ma li mu saal rek na amel nako diw amel nako diw te wek na bobo bor yi tax ñukoy sisir mom ci ay séré la saxé ba sax bor yi tax ñukoy sisir ci iqrar manam ak saxal la ko waré waye nak da koy wax wax du ci jotaay ba du ci bil majlis du ci khurbil majlis lolu du yelani ci lolu ndax li nga wax legi moy waqbu la iqraruhu bil majlis aw qurbihi sartat in sabat deynu ho bi iqrar waaw tonk yi nga tonk nak bu ko tey nak dang koy andi fofu nak su boba li wax ci lamu ñu ni amel nako ndis ko dindi waye dang ko wane ko sawlo su ko gaddu rek amel len ko waye li xosté ñu koy sir mom ñi rek koy mom wa qubila dang ko xna ta'yinu ho ak rañeleen ak qirada qiradiya wal wadihata ak denkan la in qamat len taxawna bayyinatu sere bi asli ci ciosanu ñu bu fekke da wax ni li day xira dara jinn na joxon da am kuma joxon capital ne ma liggey ci rek du sedd bénéfice lii moom la daal di lii dañ ma ko dénkan rek. Kon nee na bu fekkee am ne seere yi seere ne ah joxoon nañ ko xiraab de mun moo doogu ne jëmm ji waaye joxoon nañ ko xiraab, mba am ay seere yu seere ne dénkoon nañ ko de mënuñoo doogu de ñu nañ ko dénkan waaye ma dénkan nañ ko. Kon nee na moom ràññe bu mu ràññe daañu ko nangu. Lam ne mooy xiraab dañu jàpp ne mooy xiraab, lam ne mooy ndénkaan dañu jàpp ne mooy ndénkaan la. Wal muxtaar la ñu tànn fa la xam ne xabuulu xawli saani mooy nangu, mooy nangu wax yi aji liggéey ja aji xarala ja bilaa bayu nag jul ay sere. Nee na wax ju tànn fa la xam ne mooy ki nga xam ne moom ab xarala kat la mel ni ab tëgg mbaa wuudi mbaa yooyu mi ngi koy jugé bu wëlbatikoo di ràññeel ne lii diwoo ko moom lii diwoo ko lii diwoo ko moom dañuy jekki-jekki nangu ko rek. Bu amul ay seere yu seere ne joxoon nañ ko nangam di ko defaloo mbaa joxoon nañ ko nangam di ko liggéeyloo it moom lu wax rek ci loolu ñu nangu ko. Loolu daal la loolu xam ne moom tànn.